محروم من مثل الذكر. اسم اتفاق ہے کہ اگر ہاتھ اور اعضاء رئیسہ کے درمیان کپڑا حائل ہو اور کپڑا کی وساطت سے ہاتھ لگے اعضاء رئیسہ کو تو وضو نہیں ٹوٹے، لیکن شرمگاہ ننگی ہے اور ہاتھ اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرمگاہ خواہ قبول ہو یا دوبر ہو، بغیر حجاب کے لاس ہاتھ ٹچ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ حجاب ہو یا نہ ہو، قبول ہو یا دوبر ہو، ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس مسئلے میں امام شافعی ایک طرف ہے اور ائمہ ثلاث جمہور فقہا دوسری طرف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مس الفرج ناقض للوضو ہے، مس الدبر ناقض للوضو ہے، بشرطی کہ حجاب نہ ہو. حجاب ہو پھر ناقض للوضو نہیں ہے. اور امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل تینوں کا مذہب یہ ہے کہ مس الفرج ہو یا مس الدبر ہو، مع حجاب کے ہو یا بدون حجاب کے ہو، وہ ناقض للوضو نہیں. ٹھیک ہے. اس میں مرکزی روایات دو ہے. حضرت بصرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناقض للوضو ہے، اور یہی امام شافعی کا مستدل ہے. اور طلق ابن زیاد یا طلق ابن علی کی روایت یہ ہے کہ مس و ذکر ناقض للوضو نہیں ہے، خواہ مع حجاب کے ہو یا بدون حجاب کے ہو. امام ترمذی دونوں روایتیں متعارضتیں نقل کرتے ہیں. باب الوضو میں مس ذکر، ذکر چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن بصرة بنت صفوان. یہ امام شافعی کی دلیل ہے، بصرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا، من مس ذکرہ، جو ہاتھ لگائے شرمگاہ کو، فلا یصلی، وہ نماز نہ پڑھے، حتی یتوضأ، حتی کہ وہ وضو کرے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے. ائمہ ثلاث اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ ابتدا اسلام میں تھا حکم، اب یہ منسوخ ہے، اور ناسخ اس کے لیے حضرت طلق کی روایت ہے، وہ آنے والی ہے. دوسرا جواب یہ ہے، حتی یتوضأ سے مراد وضو استحبابن ہے، تاکہ حضرت طلق کی روایت کے ساتھ تعارض نہ ہو، اس میں آیا ہے کہ اس میں وضو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا جواب، بصرا کی روایت جو ہے اس کی سند پر اعتراض کرتا ہے کہ اس میں دو آدمی ہے، وہ انتہائی ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہے. تو ایک جواب یہ کہ یہ منسوخ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ محمول استحباب پر، یعنی مس ذکر سے وضو مستحب ہے، واجب نہیں. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جو سند ہے، ان میں دو آدمی ہیں جو انتہائی قابل اعتراض اور ناقابل قبول ہیں. وفی الباب، اسی باب میں کہ مس ذکر سے وضو واجب ہے، ام حبیبہ سے بھی روایت ہے، ابی ایوب سے بھی ہے، ابو ہریرہ سے بھی ہے. اچھا. وعروا، اور حضرت عروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی بھی ہے، جو انیس کی بیٹی ہے. اور عائشہ، جابر، زید ابن خالد، عبداللہ ابن عمر سے ہے. قال ابو عیسیٰ، ھذا حدیث حسن صحیح، ھکذا روا، اسی طرح نقل کیا حدیث کو غیر واحد کئی صحابہ نے، مثل ھذا، عن ہشام ابن عروا عن ابیہ عن بصرہ. وروا، اور نقل کیا ہے ابو اسامہ، وغیر واحد ھذا الحدیث، عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن مروان عن بصرہ عن النبی علیہ السلام. حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو اسامہ بھذا، وروا ھذا الحدیث ابو زناد عن عروہ عن بصرہ عن النبی علیہ السلام. وحدثنا بذلك علی بن حجر، حدثنا عبد الرحمن ابن ابی زناد عن ابیہ عن عروہ عن بصرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو. وہ ہوا قول. اور یہ بات کہ مس و ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ قول ہے کئی اصحاب نبی علیہ السلام و تابعین کی. وبه یقول الاوزاعی و شبی و احمد و اسحاق. امام احمد جو ہے وہ دوسری طرف ہے. قال محمد, امام بخاری فرماتے ہیں کہ اصح شیئن, صحیح حدیث اس مسئلہ میں بصرہ کی حدیث ہے. اور بزرگ کہتے ہیں کہ ام حبیبہ کی حدیث اس مسئلہ میں اصح ہے باعتبار سند کی. اور یہ حدیث علاء بن حارث عن مقول عن عام بسطہ بن ابی سفیان عن ام حبیبہ. لیکن امام محمد نے کہا کہ مقول جو عنبسہ سے روایت نقل کرتا ہے لم يسمع مقول من عنبسہ ابن ابی سفیان, وروا مقول عن رجل عن عنبسہ غیر هذا الحدیث وكأنه لم ير هذا الحدیث صحیحا. امام بخاری کے نزدیک بصرہ کی حدیث صحیح نہیں ہے. باب ترک الوضوء من مس ذکر. یہ امام مالک, امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے کہ مس و ذکر ناقض للوضو نہیں ہے. اور اس میں مرکزی روایت, روایات بہت زیادہ ہے لیکن مرکزی روایت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدثنا حناد قال حدثنا ملازم ابن عمرو عن عبد الله ابن بدر عن قيس ابن طلق ابن علي الحنفي عن ابيه عن النبي عليه السلام قال هل هو الا مزغه منه. نہیں ہے مگر یہ ایک لوتلا ہے. اب یہ بھی ایک لوتلا ہے, اس کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو شرمگاہ بھی ایک لوتلا ہے, اس کو ہاتھ لگانے سے کیسے وضو ٹوٹتا ہے. یا مزغتن کی جگہ فرمائے بزغتن من ہو, گوشت کی ایک بوٹی ہے اسے. اور گوشت کی بوٹی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس سے صاف معلوم ہوا کہ مس و ذکر اور مس و دبر ناقض للوضو نہیں ہے. اور اسی باب میں کہ مسی وضو نہیں ٹوٹتا. عن ابی امامہ قال ابو عیسیٰ وقد روی من غیر واحد من اصحاب نبی علیہ السلام و بعض التابعین انہم لم یرو الوضو, وہ نہیں واجب مانتے تھے وضو من مسی ذکر. یہ قول علی کوفہ احناف ابن مبارک و حاض الحدیث احسن شیئن فی حاض الباب. اس باب میں بھی روایت بہت زیادہ ہے لیکن ان میں مرکزی روایت یہ طلق ابن علی کا ہے. وقد روا, اور نقل کیا ہے اسی حدیث طلق کو ایوب ابن عتبہ نے, محمد ابن جعفر نے, عن قیس ابن طلق عن ابیہ. وقد تکلم بعض اہل الحدیث, اور بعض اہل حدیث نے اعتراض کیا ہے. چونکہ امام ترمذی کا مذہب وہ ہے جو امام شافعی کا ہے. امام شافعی نے کہا کہ مس و ذکر ناقض للوضو ہے, تو امام ترمذی کا بھی یہی مذہب ہے. اس لیے احناف کے مستدل پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے اندر محمد ابن جابر آیا ہے اور ایوب ابن عتبہ آیا ہے, ہاں, اور اس میں آل حدیث نے تکلم کیا ہے کہ یہ دونوں ضعیفان ہیں. دونوں معارف السنن نے کہا کہ اجل صحابہ میں سے, اور صحابہ کے بارے میں ہے الصحابہ کلہم عدول, صحابہ سب کے سب جو ہے وہ عادل ہیں. اور تکلم انہوں نے اس لیے کی ہے کہ یہ ایوب اور محمد ابن جابر نے صرف احادیث کی ذخیرے میں اس ایک حدیث کو نقل کیا ہے, اور جو شیخ ایک روایت بیان کرے اس کو کہتے مجھول. اس کو کیا کہتے؟ اور مجھول کی روایت قابل اعتماد نہیں ہے. لیکن معارف السنن نے کہا کہ مجھول راوی کی روایت تب قابل قبول نہیں ہے کہ وہ صحابی نہ ہو, اور اگر صحابی ہو تو مجھول ہونے کے باوجود اس کی روایت قابل اعتماد اس لیے ہے کہ حدیث میں ہے الصحابہ کلہم عدول. حدیث ملازم ابن عمر عن عبداللہ ابن بدر الصح و احسن. باب ترک الوضو من القبلہ. پھر بگاڑا آتی ہوئی اس نے چوم چام کر دیا تو وضو ٹوٹ گیا یا نہیں. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے یا عورت کو چومنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. اس مسئلہ میں بھی امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ عورت چومنے سے یا ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. قرآن کریم میں آیا ہے کہ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. جب تمہیں قضاء حاجت ہو جائے اور فارغ ہو جائے, او لامستم النساء, یا تم نے نساء کو ہاتھ لگایا, ولم تجدوا ماء, پانی نہ ملے, فتیمموا, معلوم ہوا کہ لمس کے بعد وضو واجب ہے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم واجب ہے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اگر شہوت کی بنیاد پر چھوا جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر بزرگ اس کو ہاتھ لگائے تو یہاں تو شہوت شہوت ختم ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی کے نزدیک مطلقاً قبلنا قبل الوضو ہے, امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مطلقاً قبلنا قبل الوضو نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک اگر بے شہوتین ہو تو پھر ٹوٹ جاتا ہے, اگر بغیر شہوتین ہو تو پھر نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ باب ہے ترک وضو کا, امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے من القبلہ. حدثنا قتيبة وحناد وابو كريب واحمد بن مني ومحمود بن غيلان وابو عمار قالوا اخبر حدثنا وكي عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة ان النبي عليه السلام قبل بعض نسائه, نبی علیہ السلام نے بعض بیگمات کو چوما, یہ خود عائشہ صدیقہ ہے, پھر نکلی نماز کی طرف, ولم يتوضا, اب وضو نہیں کیا. قال قلت من هي الا انت, عروہ عائشہ صدیقہ کا بھانجا ہے, بے تکلفی تھی, اس نے کہا آپ نے تو کہا قبل بعض نسائی ہی, وہ بعض نسائی کی نام کیوں نہیں لیتے, من ہی اعلان تھی, وہ نہیں تھی مگر تو تھی. فضاحکت تو عائشہ صدیقہ ہنس پڑی. اس روایت سے صاف معلوم ہوا کہ تقبیل سے وضو نہیں ٹوٹتا. قال ابو عیسیٰ وقد روینہ ہذا عن غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام و تابعین, یہ قول ہے سفیان ثوری و آل کوفہ کا, قالوا سب کہتے ہیں نہیں ہے قبلہ میں وضو. وقال مالک بن انس والاوزائی والشافعی واحمد و اسحاق فی القبلۃ وضو, حالانکہ امام مالک ابو حنیفہ کے ساتھ ہے اور امام احمد ایک قول میں امام شافعی کے ساتھ ہے کہ بے شہوتین ہو. یہ قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام و تابعین. اچھا جی, اب کہتے ہیں کہ ہم نے عائشہ صدیقہ کی حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا, وہاں تو آیا ہے کہ قبلہ نقیل للوضو نہیں ہے. کہتے ہیں انما ترک اصحابنا حدیث عائشہ عن النبی علیہ السلام بھی لانه لا يصح عنهم لحال الاسناد, یہ حدیث صحیح نہیں ہے اسناد کی طرف سے. قال وسمعت ابا بکر العطار البصری یذکر عن علی ابن مدینی قال ضعف, ضعیف کہہ رہا ہے یحیی ابن سعید قطان نے اس حدیث کو, اور کہا ہے ہوا شبہ لا شیء, یہ قریب للحق ہے اور حق نہیں ہے. معرف حسن نے کہا کہ یہ فتویٰ اس نے روایت کی روح سے نہیں لگایا, اپنے اجتہاد سے لگایا, اور اجتہاد کا فتویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے. وقال قال امام ترمیزی کہتے ہیں میں نے محمد ابن اسماعیل امام بخاری سے سنا یضاعف ھذا الحدیث, و اس حدیث کو ضعیف ٹھہراتا تھا اور کہتا تھا کہ حبیب ابن ابی ثابت لم یسمع من عروہ, اس میں عروہ کا شاگرد حبیب ہے اور حبیب کا سماع عروہ سے ثابت نہیں. معرف حسن نے کہا کہ عروہ دو ہے, ایک عروہ ابن زبیر ہے, ایک عروہ ابن سعید ہے, اس کا سما عروہ ابن سعید سے ثابت نہیں ہے. یہ عروہ ابن زبیر ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بانجا ہے, اس سے سما ثابت ہے, بلکہ حجاج کے مقابلے میں حبیب جو ہے عروہ کے صف میں کھڑا, حجاج سے لڑائی لڑ رہا ہے. وقد روی عن ابراہیم تیمی عن عائشہ ان نبی علیہ السلام قبلہا, نبی علیہ السلام نے چوما عائشہ صدیقہ کو, ولم یتوضا, وہذا اصح, اور یہ صحیح جو ہے حدیث اصح ہے. ولا نعرف لابراہیم تیمی سماعا من عائشہ, اس پر بھی اعتراض کیا کہ ابراہیم تیمی کا سماع عائشہ سے ثابت نہیں ہے, اور نہ ثابت ہے نبی علیہ السلام سے اس مسئلہ میں کوئی روایت صحیح. روایت پہلے گزر چکی ہے عائشہ عروہ عن عائشہ کا. باب الوضو من القیل, خب بزرگا نصر تو قبلے تو روانے ہیں, قبلے تو روانے کا قبلے تو روانے فرق وہ سب پرستہ قبلے روانے اور سوزہ کسی مرزہ